वह वेद तो एक महान फूल है, इसे दिव्य फुलवारी का। वह भी तो एक लाडला है, इस माँ का इस महतारी का। दोनों छाती के टुकड़े हैं, दोनों आँखों के तारे हैं। किसको फोड़ूं किसको रखूं, दोनों ही मेरे प्यारे हैं। इसका हित अगर सोचती हूँ तो उसका अनहित होता है। वह जीवन रहता पूरा तो वह जीवन खंडित होता है। भाई भाई के मध्य पड़े, इस खाई को पाटूं कैसे। आधे शरीर की रक्षा कर, आधा शरीर काटूं कैसे। दासी क्या करूं, कहां जाऊं, कुछ नहीं सूझता है मुझको। बस अंधकार ही अंधकार सर्वत्र दिखता है मुझको। चक्के के दो पाटों में मैं इस अवसर पीसी जा रही हूँ। है समय मृत्यु का दूर अभी, लेकिन मैं मरी जा रही हूँ। धीरे धीरे बढ़ गया मन का तीव्र विषाद। पांडव जननी चीख कर बोली कुछ क्षण बाद, ओ दासी दासी देख, अभी दो कमल खिले थे सरोवर में। भौरे गुणगान कर रहे थे उन दोनों का मीठे स्वर में। लेकिन निर्दयी विधाता ने असमय ही रंग बदल डाला। आया मदमस्त एक हाथी जिसने एक कंज कुचल डाला। वह कमल नहीं थे सरोवर के, माता के युगल लाडले थे। हाथी तो एक बहाना था, वे पाँव कराल काल के थे। वह घटने वाली घटना थी, वह बनने वाला बानक था। जो आगे होने वाली है, उस होने का वह नाटक था। उसी समय कानों पड़ा रण का रौद्र निनाद। उमड़ा माँ के कंठ से ममता जनित प्रमाद। रोको कोई जल्दी रोको, घर की इस बड़ी लड़ाई को। दुश्मन की भांति मारता है भाई ही अपने भाई को। कोई जल्दी से शांत करो इस महास्वार्थ की ज्वाला को। अब नहीं धार सकती चंडी भारी मुंडों की माला को। दो दो ज्योतियां शक्तियों के, दो तत्वों के रण को रोको। रोको माता की छाती के, दो टुकड़ों के रण को रोको। कर्ण और अर्जुन नहीं करते हैं संग्राम, टकराते हैं परस्पर मानो लोक तमाम। धरा गगन नक्षत्र दिशि, सूर्य चंद्र दिक्पाल। टकराते हैं हिम शिखर, विंध्या चले इस काल। इंद्र सूर्य हे कृष्ण, तुम बैठे हो क्यों शांत। होगा क्या कल्पांत से, पहले ही कल्पांत। यह कहते कहते हो हुई मूर्छित माँ तत्काल उधर और भी बढ़ गई महायुद्ध की ज्वाल। छाता था रौब कर्ण का तो पांडव बलवीर दहलते थे, बढ़ता था अर्जुन आगे तो कुरुदल के प्राण निकलते थे। दुर्योधन दुःशासन आदिक जब उनकी रक्षा करते थे, सहदेव नकुल भीमादिक तब अर्जुन की रक्षा करते थे। भीषण सर्वर्षण के क्षण में कुछ भी न दिखाई देता था, दोनों सेनाओं का केवल जय घोष सुनाई देता था। सूर्य देव भी कह उठे देख पुत्र की शान, इंद्र देख लो इसी को कहते हैं संतान। छाए हैं दशों दिशाओं में वह देखो तीर विजय धनु के, उड़ते हैं खुली हवाओं में वह देखो तीर विजय धनु के। बनते जा रहे लक्ष्य अगणित पांडव दल वीर विजय धनु के, दे रहे भयंकर पीर तीर वृक्षों को चीर विजय धनु के। यूं विजय धनुष के तीरों ने अर्जुन के रथ को फेरा है, रथ चक्र नहीं चल पाता है वह काल चक्र ने घेरा है। कुछ क्षण के उपरांत ही सुरपति उठे पुकार, सूर्य सुनो हो रही है अर्जुन की जयकार। भाग रहे हैं वीर गण बचा बचा कर जीव, उगल रहा इस भांति है अगणित सरगांडीव। वाणों के झुंड कट रहे हैं गांडिव धनुष के वाणों से, बादल से शत्रु कट रहे हैं गांडिव धनुष के वाणों से। होते हैं रथ पर रथ खाली गांडिव धनुष के वाणों से, फैली है लाली ही लाली गांडिव धनुष के वाणों से। भूतों को भस्म कर रहा है बन महाकाल गांडीव धनुष, काली की जीवा सा लगता वह लाल लाल गांडीव धनुष। हो गए शल भी तो घायल दे रहा त्रास गांडीव धनुष, गिर गए अश्व भी करता है क्या अट्टहास गांडीव धनुष। बड़ा रहे क्यों पुत्र की रवि बोले अनुरक्ति, काट दिया सब सरों को मार कर्ण ने शक्ति। फिर अपने प्रबल प्रहारों से अर्जुन के रथ को छुपा दिया, विद्युत गति से सौ बाण चला गांडीव शक्ति को घटा दिया। प्रत्यंचा भी उस धनवा की उन बाणों द्वारा टूट गई, विचलित हो उठे गिरधारी जब बाघ डोर कुछ छूट गई। पांडव दल त्राही कर रहा है कौरव दल शंख बजाता है, देखो सुरपते पुत्र मेरा क्या चमत्कार दिखलाता है।